حدیث 832 به حدیث دو مدیار بد کان پیغمبری صلی الله علیه و سلم چند حشم دینت که عن انس رضی الله عنه قال کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا قدم من سفر اگر پیغمبر صلی الله خود لبن اش سفر که زبری بابا فابصر درجات المدینه و ریکت بلند یت مدینه دید بان درج که تو دید بان اوضع ناقته دا دوار خو حشتر خو اتلس اختم و این کانت دابه و هکر دوارک با جبلی حشتره حرکها دا حرکینتن دا لفلوینتن دا زیکا بچتن و لزیدتن و زاده فی روایه و تر روایته که دا یزیده کری من خبها اش حجه کرنا مدینه پیغمبری صلی الله علیه و سلم حس کر زیکا بچتا مدینه.